A Halál és a Lányka című Roman Polanski filmről fogunk beszélni, 1994-es film, Sigourney Weaver és Ben Kingsley játékával. Egy felejthetetlen film, tehát valóban egy olyan film, ahol egy lövésnek súlya van ebben a filmben, amikor eldörd egy lövés, akkor úgy rezzennek össze az emberek, ahogy a valóságban. Egy kamaradrámáról van szó. Így van, egy színdarabból készült. Ez Ariel Dorfman darabjából, maga Ariel Dorfman írta. Úgyhogy nagyon igényes párbeszédekre készüljetek fel, ne túl sok helyszínre és ne túl sok szereplőre, de ettől függetlenül nagyon ütős a film. Elképesztően, tehát hogyha egy olyan előadásra vagytok kíváncsiak, ami a dráma a legjavát hozza a számotokra, a színészi játékok azok maximálisan felértékelődnek egy ilyen darabban, vagy egy ilyen filmben, ahol a rendezői eszközök azok minimalizálódnak, és a színjáték, a közeli képek, azok meg nagyon jó, nagy jelentőséget nagyon jó színészek. Nyernek. Hát a Sigourney Weaver az fantasztikus, egy nagyon férfias nőt játszik, és amikor néztem a filmet, elgondolkodtam, hogy kivel lehetne még ezt a szerepet eljátszatni. És rájöttem arra, hogy nem tudok olyan nőt mondani, aki ezt a szerepet el tudná még ilyen jól játszani. Talán az Emma Thompsonra tudnám rábízni. El tudná játszani, aki Susan Orlint játssza az adaptációban. Aha. Hát szerinted van olyan színész, hogy ő el tudná ezt játszani? Tudna egy ilyen kemény. Ő mindent el tud játszani. Szóval nagyon-nagyon nagy filmről van szó, és hát Ben Kingsley az a filmvásznon valaha járt talán legnagyobb színész. Azt így kimerem jelenteni. Ebben a filmben, ebben egyenesen frenetikus az, amit előad, és egy nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, talán nem árulok el titkot, hogy egy nagyon ellentmondásos, legalábbis ellentmondásos figurát, dr. Roberto Mirandát játsza. Rémes tudsz lenni, Gerardo? Nem, csak korrekt vagyok, nem ezt akarod? Ez túl komoly dolog ahhoz, hogy kíméljem az érzéseidet. Nem ölheted meg azt az embert. Megölni? Komolyan azt hiszed, hogy meg akarom ölni? Miért törted össze a kocsiját? Nem törtem össze. Ott hagytam az országút szélén. Azt akartam lássa, nem a levegőbe beszélek, nem vagyok titkos rendőr Gerardo, de rá kellett ijesztenem, különben nem vennék komolyan a tárgyalást. Jézusom, Pauli, mi a csodát csinálsz velem? Jaj, édesem, szegény, szelíd édesem, semmi olyat nem tennék, amivel árthatnék neked, vagy a bizottságnak. Miért akadályoznám meg, hogy megtaláld az eltűntek holttestét és tanúvallomásokat hallgass meg? Szeretlek! Te vagy az életem, de te csak azoknak az ügyét vizsgálod ki, akik meghaltak. Már nem tudnak beszélni. Én tudok beszélni, szabad vagyok. Először lélegzek fel, mióta megbénított ez a titok. Végre! Most elkaptam Gerardo. Őt akartam elkapni, ő volt a legszemetebb. A többiek csak banditák voltak, nem leptek meg. Ő viszont orvos volt. Ő ügyelt rám, nehogy megöljenek. Tudományról és filozófiáról papolt, Nietzsétől idézgetett. Nietzsétől? Azt hiszem, Nietzsche mondta. Olyan barátságos volt, olyan figyelmes. Bejött egy szörnyű vallatás után, és adott egy injekciót. Ez megnyugtatja, mondta. És hogy még jobban enyhítse szenvedésemet, azt mondta, zenét hallgatunk. Azt mondta, hogy biztonságban vagyok, és hogy felteszi a Halál és a Lánykát, és hogy szeretem-e Schubertet. Igen, feleltem. Rajongok a zenéjét. Megköszöntem neki. Hálálkodtam. Együtt hallgattuk a zenét, mint egy házaspár. Két ember, akik szeretik egymást. Az első néhány percben nem csinált semmit. Aztán hallottam, ahogy mozog mellettem. Aztán egyszer csak rám vetette magát, és hülyeségeket hörgött. Utána belém hatolt. Szörnyen fájt. Égetett. Sikoltoztam. Épp olyan hangosan, mint mikor árammal kínoztak, de nem hagyta abba, nem hagyta abba. Először azt terveztem, hogy megerőszakolom. Hadd tudja meg ő is, hogy milyen érzés. De hát egy nő nem erőszakolhat meg egy férfit, ezért arra gondoltam, hogy te segítesz. Pauli, légy szíves. Tudom. Nehezedre esne, hiszen egy kis lelkesedésre mindenképpen szükség van. Hagyd abba. Akkor arra gondoltam, egy seprűnyelet használnék. Tudod, egy seprűnyelet. Elég volt. Tudom, hogy nevetséges. Nevetséges, mert semmilyen bosszú nem nyújthat elég tételt. Ők csak a nyers erőt és a hatalmat ismerik. Nem akarok kefélni vele. Nem akarom kinyírni. Csak azt akarom, hogy vallomást tegyen. Vallomást? Igen. Fel akarom venni videóra, érted? Hogy bevalljon mindent, amit elkövetett, nem csak ellenem, mindnyájunk ellen. Miután vallomást tett, szabadon engedett? Igen. Egy meg nem nevezett latin-amerikai köztársaságban játszódik a cselekmény, néhány évvel a diktatúra bukása után. a fordulat után, amikor az egykori hóhérók és a diktatúra egykori kiszolgálói, azok névtelenségbe burkolóznak, és a számonkérés természetesen elmarad. Illetve, de köztünk élnek. Igen, itt élnek köztünk. Ezt a bizonyos Gerardo Escobart, aki Stuart Wilson játszik, őt bízzák meg, hogy ezt a számonkérést ezt vezényelje le. Mennyivel fejlettebb ez az ország, mint a miénk? Igen, ahol ez egyáltalán nem történt meg, de az aktualitásokról talán majd később. Gerardo felesége Paulina Escobar, aki viszont nem elégedett ezekkel a bizonyos számonkérésekkel, és a sors egészen véletlenül a házába vezérli az egykori legnagyobb megkínzóját, ezt a bizonyos dr. Roberto Mirandát, akire ő pontosan emlékszik, nem csak a Nietzsche idézetekre, nem csak a Halál és a lányka című Schubert vonós négyesre. Iránti imádatára, hanem a szagára. A szagára. És az előbb azt mondtuk, hogy akár Meryl Streep is eljátszhatná ezt az érzékeny és kemény nőt, de nem lennének olyan áthallások, kontextusok, amikor azt látod, hogy szagolgatja ezt a szörnyet. Ezt az általad meggyanúsított embert. Szagolgatják egymást fél centiről. Hát kb. Úgy gondolsz ebben a filmben dr. Roberto Mirandára, akit Ben Kingsley játszik, mint az Alienre, és Sigourney Weaverrel meg annyira tudsz azonosulni Paulina Escobar szerepében. Ez olyan szempontból nehéz azonosulni, hogy nézed, és nem tudod eldönteni, hogy őrült-e. Tehát az Alienben ott azért nagyon magasan lebeg az, hogy őrült, nem őrült, inkább de nem. Itt is de lebeg. Itt nagyon kell figyelni, és képtelenség szinte eldönteni, hogy egy kicsit megőrült-e már a trauma súlya alatt. Nem lenne csoda. Az nem lehet tudni, hogy idegbeteg, vagy pedig bolond. Tehát, hogy két forgatókönyv van, és ez az, amit Gerardo, Stuart Wilson nem tud eldönteni. Tehát nem tudja eldönteni Gerardo, hogy most akkor arról van szó, hogy dr. Roberto Miranda igazat mond és ártatlan, a felesége pedig bolond, amire számos jel utal, vagy pedig a felesége igazat mond, dr. Roberto Miranda pedig hazudik, és valóban egy vérbíró volt. És ebben a dilemmában őrlődik ő, és nem tudja eldönteni, hogy akkor most kire hallgasson, és hogy most hogyan döntsön. De Paulina nem is bízik a férjében, és éppen ezért aztán egy pillanatra sem engedi el a pisztolyt. És nem csak a pisztolyt nem engedi el, de a férjét is nagyon ügyesen a markába tartja, és rá tudja mindig arra venni, arra a következő őrültségre, amivel közelebb tudnak kerülni ahhoz, hogy megfejtsék ennek a házukba tévedt embernek a titkát, rábírják a vallomásra, vagy egyáltalán kiderítsék, hogy ő az. Rögtönöznek konkrétan egy bírósági tárgyalást, és nagyon kevés idejük van, mert reggel érkeznek a kormány emberei azért, hogy megvédjék Gerardót, viszont hát nyilvánvalóan addig ennek a tárgyalásnak le kell zajlani, és az ítéletnek meg kell születni. Múltkor az In Bruges című filmről beszéltünk, ez gyakorlatilag ez a Halál és a lányka egy fordított In Bruges. Itt nem arról van szó, hogy mi van akkor, hogyha bűnös vagy, és hogy kell eljutni az igazi bűnbánattal a feloldozásig. Itt az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha te vagy az áldozat. Na itt arról van szó, amikor a fordul a kocka, és az áldozatból válik a kínzó, vagy az áldozatból válik a vallató, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, és az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ekkora bosszúvágy munkál benned, marad-e hely az emberségnek? És az a kérdés, hogy hol kezdődik az emberség? Nyilvánvalóan a gyónással kezdődik az emberség, a beismeréssel kezdődik az emberség, a hitvallással, tehát a megvallásával a bűnöknek, és a megvallásával az igazságnak. De itt erről még szó nincs ebben a házban. Szó nincsen erről, és nem fogjuk elárulni nektek, hogy valójában mi az igazság, és nem fogjuk elárulni nektek, hogy valójában mi a megfejtés ennek a történetnek. A film címe A halál és a lányka, ez konkrétan erre a bizonyos Schubert vonós négyesre utal, arra a vonós négyesre, amelyet hallgattatott annak idején a bizonyos dr. Roberto Miranda, legalábbis Paulina Escobar szerint hallgattatott vele, miközben megerőszakolta, illetve fölrakott, mielőtt még hozzányúlt volna, és jól megerőszakolta volna. Aztán később Pauli megtalálja ezt a kazettát, egy magnó kazettát. Pontosan ezt a zenét. Mirandának az autójában ezt a zenét. És ezt már is megdöntetetlen bizonyítéknak tekinti. És ez már is felhasználja a tárgyalás során, mint egy bizonyítékot. Thank you. nem akarjuk lelőni a poént, de annyit elárulunk, hogy brutális katarzis zárja a filmet. 20 évvel vagyunk a rendszerváltás után, és marha érdekes, most kezdenek előjönni, hát mint ilyen csontvázak a szekrényből jönnek elő évente az ügynökügyek, és nem tudunk vele mit kezdeni. És most tulajdonképpen arra használják az ügynökügyeket, hogy újabb és újabb számokat... Revolverezik egymást a politikai erők. Igen, meg újabb és újabb számokat lehessen újabb és újabb újságokból eladni, ugyanis hogyha egyszerre nyilvánosságra hoznák az összes ügynöknek a nevét, az maximum egy számot adna el egy újságból, így viszont minden egyes szivárogtatással újabb és újabb és újabb botrányt lehet kavarni. Itt van ez a Halál és a lányka című film, ami nagyon szépen mutatja be azt, hogy egy megkínzott, megerőszakolt, egy diktatúrában traumatizált embernek mi az az út, amit végig kell játszani addig, amíg fellélegezhet, amíg nem bénítja meg az a titok, amit magába hurcol, sok dolgot még a férje előtt sem mond el. Ott van Németországban a Mások élete című film, mi pedig riegünk, röhögünk a Tanú című filmen, ami nagyon jó, meg nagyon szép, meg nagyon vicces és nagyon szeretető, és egy nagyon kiváló film, de semmi más nincs a kezünkben. Szembe kell néznünk egy csomó diktatúrának a gonoszságával, a nyilas rémuralommal, a Rákosi korszakkal, a Kádár korszakkal, és nem tesszük meg. És ezek a csontvázak így potyognak ki a szekrényből, Szabó István rendező ügyére lehet gondolni, amikor Bodó Balázs volt az egyetlen, aki leírta, és az egész értelmiséget és egy egész társadalmat vádolt meg azzal, amikor azt írta nekik, hogy rohadjatok meg, hogy egy ilyen helyzetbe kényszerítettek ezt az országot, és nem tudom, emlékeztek rá, amikor így döbbenten hallottuk, amikor kiderült, hogy 2006 őszén a zavargások idején embereket térdepeltettek a rádió udvarán, hogy ez a filmből is nagyon jó kijön, hogy mennyire egy pillanat alatt tud átváltozni állattá egy ember, vagy elég arra a botrányra gondolni, hogy pár hete mesztelenre vetköztetve aláztak meg embereket egy fogdába, mert bekísérték őket egy nemzeti ünnepen egy transzparens miatt. Jó, de beszélhetünk az iraki fogoly kínzásokról is, tehát azért itt egy... És van egy áthallás, van egy globális, ahol szintén árammal sokkolták a foglyokat. Bizony, kell, hogy legyen egy globális áthallása is ennek a dolognak. Pedig az Egyesült Államok az egyik legnagyobb demokrácia világon, biztos, és ott is van. Megtörténhet ez. Hát az a legérdekesebb, ez nem az Egyesült Államokban történik, ez az érdekes, ezért hozták létre Guantanamót, hogy ez ne kelljen az Egyesült Államokban megtörténni, meg hát Irakban megtörténhet, hiszen az nem az Egyesült Államok. De szerintem menjünk vissza Magyarországra, ha kinyitjátok az egyik heti lapot, akkor 2,5 oldalas interjú van az Apacsok című dráma kapcsán, ez egy színházba játszott, Radnotiba játszott darab, és nagyon érdekes, véletlenül ismerem azt, akivel az interjú készült, a mű egyik írója, és teljesen meglepett, hogy azt mondja, hogy hát minél messzebb menjünk vissza a múltba, annál nehezebb ítélkezni. Gyakorlatilag csak annyit tehetünk, hogy azt mondjuk magunknak, hogy jobb, hogy nem akkor éltünk, és jobb, hogy ma élünk. És beszéltem egy lányra, aki a Tilosba színházas műsort vezet, és azt mondja, hogy ő is azt mondta, hogy engem ez nem érdekel, hogy mi történt a múltba. De vajon az a kérdés, hogy járunk-e, és megengedhetjük-e magunknak, hogy ne érdekeljen minket? Csak hogy így milyen jövőnk lesz, ez a kérdés. És ez a film, a Halál és a lányka pontosan ezt a kérdést veti fel, hogy meg lehet bocsájtani a múlt bűneit? Igen, meg lehet bocsájtani a múlt bűneit, de nem úgy, hogy a szőnyeg alá söpörjük őket, hanem úgy, hogy föltárjuk őket, úgy, hogy szembesülünk velük, úgy, hogy kimondjuk azt, hogy kik a bűnösök, és ha ez megtörtént, akkor utána ezt a dolgot le lehet zárni és félre lehet tenni. Ez a film elsősorban erről szól, hogy a múlt hazugságainak és bűneinek az elhazudása és a megbocsájtása, ez nem ugyanaz a kategória. És ami Magyarországon történt, az nem bűnbocsánat, hanem az a bűnöknek a folyamatos szőnyeg alá söprése, elleplezése, a bűnöknek a folyamatos eljelentéktelenítése. Hogy ezek a dolgok már nem számítanak, most már itt az Európai Unió, ez most már egy teljesen más világ, aztán meg lehet nézni, hogy hova vezetett minket ez a folyamat. És vajon csak az... Szembe kell nézni, igen, és ebben a filmben is konkrétan ez történik. Dr. Roberto Mirandának szembe kell nézni a saját bűneivel azért, hogy megszülethessen az ítélet, és az ítélet attól függetlenül lehet felmentés vagy halál, hogy ő szembenéze a bűneivel, vagy sem. Tehát, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy... De nem beszél senki halálról. Nem, attól, hogy... De hogy is nem. Arról a filmben igen, de amiről mi beszélünk, az egyszerűen csak annyi, hogy beszéljünk róla. Nem, itt arról van szó, hogy büntetés vagy felmentés. És itt arról van szó, hogy ítéletről sem beszélhetünk addig, amíg nincsen megvalva a bűn. A bűnt meg kell vallani, és utána beszélhetünk ítéletről. Meg megbocsájtásról. És akkor akár megbocsájtásról is beszélhetünk, hogyha a bűnök megvannak valva, és igen, ki van mondva azt, hogy kik mit követtek el, de hogy ezt ezt ki kell mondani, és nem lehet megspórolni, mert a demokrácia nem lesz igazi demokrácia, hanem hordozzuk magunkkal tovább a diktatúrának a terhét. Ez a film, a Halál és a lányka elsősorban erről szól. Ő vallomást akar. Vallomást tegyek? Hogyan? Hogyan vallhatok be valamit, amit nem követtem el? Akkor ki kell találnia, mert másképp nem bocsát meg magának. Nincs mit megbocsátani nekem. Semmit sem csináltam. Nincs mit bevallanom. Hát nem érti meg? Jézusom! Nem róla van szó, hanem magáról. Maga túlságosan civilizált ahhoz, hogy beismerje. Bűnösnek tart engem. Bosszút akar állni. Igen. Bűnösnek tartom magát. Paulina felismerte a hangját, a szagát, na és a jellegzetes beszédfordulatait. Eszébe jutott, hogy gyakran idéz Nietzsétől. Aztán itt van ez. Az Isten szerelmére. Több tucat kazetta van a kocsimban. És biztos vagyok benne, hogy más is van, aki Nietzsétől idéz. Na és a szagom, ez nevetséges. Ő találta ki. Ő paranoiás. Ő félrebeszél. Maga is mondta, hogy őrült. Igen, őrült, de az egész országhoz. Hányas a film? 9. Brutális 9-es. Elsősorban Sigourney Weaver szuper karizmatikus játéka az, ami a többi film fölé emeli ezt a filmet.